اللہ تعالیٰ نے اکیلا اس کو زمین میں نہیں دھنسایا، اس کے خزانوں کو بھی دھنسا دیا، کوئی چھڑانے کے لیے آیا ہی نہیں۔ یہ متوالے جو گھومتے ہوتے ہیں نا، مال کی یاد میں موت کے وقت قریب نہیں آتے، ان کا تو مقصد ہوتا ہے، ان کی تو غرض ہوتی ہے، آنکھیں بند اور غرض ختم، یہی کچھ ہو۔ اس لیے میرے بھائی، میرے معزز و محترم سامع، عزت اللہ نے مال میں نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی فوج بھی نہیں بھیجی، فاخذت الارض، زمین کو حکم دیا، زمین نے پکڑا، کہتا ہاں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، طاقت کی آزمائش ہو رہی ہے، آ گیا ہو، کیا ہونا ہے۔ اور حدیث صحیح بخاری کی ہے، فَهُوَ يَتَجَلْجَلْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لوگوں اس کو سزا کیا ملے گی، قیامت تک یہ زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ 1400 سال اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس سے پہلے، اور قیامت تک یہ کتنا دھنستا جائے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا تھا، نہ جانے غصے میں آگے کہہ دیا، جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، کتنے یہ کم ظرف ہیں غبارے کے، چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں۔ وقار اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مال وقار کا مصدر نہیں۔